ยังมีข้อควรทราบอีกบางประการเกี่ยวกับความสำคัญของคุณค่าทางจริยธรรมทั้งสองอย่างของไตรลักษณ์พร้อมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าทั้งสองนั้นซึ่งจะนำมากล่าวไว้ณที่นี้ดังนี้ 1. คุณค่าด้านการทำจิตกับคุณค่าด้านการทำกิจช่วยปิดช่องเสียของกันและกันและช่วยเสริมกันให้เกิดคุณประโยชน์โดยสมบูรณ์ก็คุณค่าด้านการทำจิตหรือคุณค่าเพื่อความหลุดพ้นเป็นอิสระช่วยเสริมคุณค่าด้านการทำกิจหรือคุณค่าเพื่อความไม่ประมาทดังนี้ 1. ช่วยให้การทำกิจเป็นไปโดยบริสุทธิ์คือทำการด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ไม่มีเงื่อนปมของกิเลสที่แอบแฝงคอยชักพาปฏิบัติตรงไปตรงมาตามเหตุปัจจัยเพื่อจุดมุ่งหมายที่ดีงามอย่างแท้จริง 2. เพื่อให้การทำกิจดำเนินไปด้วยความสุขคือปิดช่องเสียสำคัญของนักทำกิจที่เมื่อกระตือรือร้นเร่งรัดทำงานก็มักทำด้วยความเร่าร้อน กระวนกระวายมีความเครียดกังวลมากเพราะทำด้วยถูกแรงกิเลสบีบคั้นเช่นทำด้วยความกลัวด้วยความคิดแข่งขันชิงดีชิงเด่นกันเป็นต้นเปลี่ยนเป็นทำงานด้วยจิตใจที่สงบสุขเบิกบานผ่องใสด้วยความรู้เท่าทันที่ทำให้ใจเป็นอิสระได้เสมอนอกจากนั้นในเมื่อผู้ทำกิจเห็นคุณค่าของความบริสุทธิ์หลุดพ้นและความสงบสุขของจิตใจแล้วการทำงานสร้างสรรค์พัฒนาต่างๆภายนอกก็จะเป็นไปโดยมีความมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมความมีชีวิตที่บริสุทธิ์และสุขสงบไปด้วยพูดสั้นๆว่าการพัฒนาวัตถุจะดำเนินไปพร้อมกับการพัฒนาจิตใจข้อขอคุณค่าด้านการทำกิจหรือคุณค่าเพื่อความไม่ประมาทช่วยเสริมคุณค่าด้านการทำจิตหรือคุณค่าเพื่อความหลุดพ้นเป็นอิสระคือตามหลักสามัญที่ว่าคนทั่วไปเมื่อสุขสบายแล้วก็มักประมาทโดยหยุดเฉยนิ่งเสียคือไม่กระตือรือร้นที่จะทำกิจต่อไปไม่เฉพาะคนผู้สร้างสรรค์พัฒนาวัตถุหรือแก้ไขปัญหาภายนอกเท่านั้นที่เมื่อเจริญสุขสบายแก้ไขปัญหาสำเร็จแล้วมักจะประมาทแม้แต่คนที่ปลงอนิจจังทุกขังอนัตตาได้แล้วจิตใจหายทุกข์โล่งสบายก็มักติดเพลินในความสงบสบายใจนั้นแล้วหยุดนิ่งเฉยไม่แก้ไขปัญหาภายนอกที่ค้างคาอยู่ไม่เร่งรัดตนเองให้ทำกิจที่ควรทำทั้งเพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนาภายนอกต่อไปคุณค่าด้านการทำกิจของไตรลักษณ์จะปิดช่องเสียนี้และเร่งเร้าผู้นั้นให้กระตือรือร้นทำกิจต่อไปกล่าวโดยย่อการปฏิบัติที่ถูกต้องคุณค่าทั้งสองด้านนี้จะต้องประสานและหนุนเสริมซึ่งกันและกันการทำจิตจะต้องช่วยการทำกิจให้ได้ผลดียิ่งขึ้นโดยให้ทำอย่างบริสุทธิ์และมีความสุขไม่ใช่มาหยุดหรือถ่วงการทำกิจการทำกิจก็จะต้องเสริมการทำจิตไม่ให้กลายเป็นความติดเพลินแต่ให้เร่งรัดก้าวหน้าต่อไปการปฏิบัติที่ถูกต้องนั้นจะแก้ไขปัญหาเรื่องทำการด้วยใจมีทุกข์และสบายแล้วหยุดให้กลายเป็นทำกิจด้วยจิตสบายและถึงแม้สบายก็ยังทำกิจ หรือเมื่อสร้างความเจริญอยู่ก็ไม่มีทุกข์เมื่อเจริญสบายแล้วก็ไม่นิ่งหยุดสามารถเอาการทำจิตมาคุมการทำกิจและเอาการทำกิจไปสนับสนุนการทำจิตให้ได้ผลสมบูรณ์ด้วยกันและพร้อมกันทั้งสองด้าน 2. คุณค่าสองด้านต่างก็อาศัยปัญญาหรือมีแกนรวมที่ปัญญาก็ในด้านการทำจิตปัญญาที่รู้เท่าทันสังขารมองเห็นไตรลักษณ์ทำให้หายยึดติดถือมั่นในสังขารสามารถฉละละปล่อยวางทำใจให้หลุดพ้นเป็นอิสระยิ่งรู้เท่าทันชัดเจนมากขึ้นก็ยิ่งเป็นอิสระมากขึ้นบรรลุภูมิธรรมสูงขึ้นและสามารถดำรงอิสระภาพของจิตไว้ได้ตลอดเวลาเช่นเมื่อได้ฌานได้วิปัสสนาก็รู้เท่าทันแม้แต่สุขในฌานในวิปัสสนานั้นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วไม่ติดในสุขนั้นไม่ติดในฌานในวิปัสสนานั้นเป็นต้นขอในด้านการทำกิจปัญญาที่รู้เท่าทันสังขารมองเห็นไตรลักษณ์ทำให้เกิดการแรงกระตุ้นเร้าเตือนที่จะเร่งทำกิจใช้ชีวิตใช้เวลาให้เกิดคุณค่ามากที่สุดความรู้เท่าทันว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยก็ทำให้พิจารณาค้นหาเหตุปัจจัยเพื่อแก้ไขที่เหตุปัจจัยหรือทำการให้ตรงตัวเหตุตัวปัจจัยความรู้และทำให้ตรงตัวเหตุปัจจัยนี้รวมไปถึงการพิจารณาทบทวนวิเคราะห์หาเหตุปัจจัยในกระบวนการเปลี่ยนแปลงส่วนที่ผ่านมาเพื่อเป็นบทเรียนและกำหนดเหตุปัจจัยที่จะต้องเกี่ยวข้องในการที่จะกระทำเพื่อป้องกันความเสื่อมและสร้างสรรค์ความเจริญพัฒนาต่อไปด้วย 3. คุณค่าทางจริยธรรมทั้งสองข้อของไตรลักษณ์แสดงถึงความสำคัญอย่างยวดยิ่งของหลักไตรลักษณ์ดังนี้ก็ไตรลักษณ์เป็นจุดบรรจบของสภาวะสัจจะสำหรับปัญญาจะรู้เข้าใจให้เกิดความหลุดพ้น เป็นอิสระและของจริยธรรมที่จะต้องประพฤติปฏิบัติด้วยความไม่ประมาทกล่าวคือไตรลักษณ์นั้นเป็นสภาวะสัจจะหรือความจริงตามสภาวะซึ่งเป็นเรื่องสำหรับปัญญาจะรู้เข้าใจซึ่งเมื่อรู้เข้าใจเท่าทันแล้วก็จะทำให้จิตหลุดพ้นเป็นอิสระและในเวลาเดียวกันนั้นไตรลักษณ์ก็เป็นเครื่องเร้าเตือนทำให้ผู้รู้เข้าใจไตรลักษณ์แล้วเกิดความไม่ประมาทเร่งรัดทำกิจที่ควรทำและหลีกเว้นการที่ควรเว้นขวนขวายสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามด้วยการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมต่างๆขอไตรลักษณ์เป็นจุดกำเนิดของจริยธรรมตั้งแต่ขั้นต้นจนถึงขั้นสุดท้ายข้อนี้ก็มีเหตุผลทำนองเดียวกับข้อก่อคือความสำนึกในไตรลักษณ์เป็นเครื่องเร้าเตือนให้ไม่ประมาททำให้เว้นชั่วทำดีทำกิจสร้างสรรค์ทำให้มีการประพฤติจริยธรรมตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นขึ้นไปจนในที่สุดเมื่อมีความรู้แจ้งชัดในไตรลักษณ์โดยสมบูรณ์ก็จะทำให้สามารถดำรงจิตเป็นอิสระปลอดโปร่งหลุดพ้นเป็นเสรีโดยสิ้นเชิงซึ่งเป็นจุดสุดยอดของจริยธรรมข้อไตรลักษ เป็นที่บรรจบของโลกียธรรมและโลกุตรธรรมกล่าวคือคุณค่าด้านการทำจิตหรือความมีใจหลุดพ้นเป็นอิสระนั้นเป็นคุณค่าในระดับโลกุตระส่วนคุณค่าด้านการทำกิจหรือความไม่ประมาทเป็นคุณค่าในระดับโลกียะการที่คุณค่าทั้งสองด้านนั้นช่วยหนุนเสริมซึ่งกันและกันก็เป็นเครื่องแสดงว่าในชีวิตที่พึงปรารถนาโลกียธรรมกับโลกุตรธรรมจะอิงอาศัยไปด้วยกันพร้อมๆกันดังหลักฐานยืนยันที่ชัดเจนคือพระอรหันต์มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นซึ่งเป็นบุคคลแบบอย่างสูงสุดเป็นผู้มีจิตหลุดพ้นเป็นอิสระแล้วโดยสมบูรณ์และอิสระภาพสมบูรณ์ของจิตนั้นท่านได้ทำสำเร็จแล้วด้วยความไม่ประมาทพระอรหันต์จึงเป็นบุคคลระดับเดียวที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ได้บำเพ็ญความไม่ประมาทโดยสมบูรณ์เป็นตัวอย่างของผู้ที่ได้ทำกิจสำเร็จแล้วด้วยความไม่ประมาทแม้เมื่อเป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็บำเพ็ญกิจต่างๆเพื่อประโยชน์สุขของสงฆ์และของพหูชนด้วยความไม่ประมาทต่อไปแม้คนทั่วไปที่ยังเป็นปุถุชนก็ควรดำเนินตามแบบอย่างของท่านผู้บรรลุจุดหมายสูงสุดแล้วเหล่านี้ด้วยการดำเนินชีวิตที่จะให้ได้คุณค่าทั้งสองด้านของไตรลักษณ์คือทั้งทำจิตให้หลุดพ้นเป็นอิสระเท่าที่จะทำได้ในวิสัยของคนและทั้งทำกิจด้วยความไม่ประมาทไปด้วยพร้อมกันข้องอคุณค่าทางจริยธรรมของไตรลักษณ์เป็นหลักประกันของศีลธรรมที่สมบูรณ์ซึ่งได้ผลแน่นอนมั่นคงและเด็ดขาดอธิบายว่าสิ่งที่จะเป็นหลักประกันให้คนมีศีลธรรมได้อย่างแน่นอนเด็ดขาดมีสองอย่างคือ1. จิตไม่เอาคือความรู้สึกของจิตที่ไม่เกาะเกี่ยวไม่อยากไม่ปรารถนาอามิตรไม่คิดละเมิดหรือคิดที่จะทำผิดใดๆเลยเพราะไม่มีกิเลสที่จะเป็นเหตุให้กระทำเช่นนั้นเหลืออยู่หมดความเห็นแก่ตัว 2. ความสุขที่ดีกว่าอย่างที่ท่านเรียกว่าความสุขอันประณีตซึ่งเข้าถึงได้ด้วยวิธีการอื่นที่ไม่ขึ้นต่ออามิตรไม่ต้องอาศัยการกระทำที่ผิดศีลธรรมเลยว่าที่จริงเพียงข้อหนึ่งอย่างเดียวก็เป็นหลักประกันที่เพียงพออยู่แล้วสำหรับความเป็นอยู่ที่จะไม่มีการประพฤติผิดศีลธรรมหรือการละเมิดกฎเกณฑ์ทางศีลธรรมส่วนข้อที่สองเป็นคุณค่าที่เสริมย้ำเพิ่มให้แน่นหนายิ่งขึ้นไปอีกคุณค่าข้อที่หนึ่งของไตรลักษณ์คือคุณค่าด้านทำจิตหรือคุณค่าเพื่อความเป็นอิสระหลุดพ้นของจิตอำนวยสิ่งที่จะเป็นหลักประกันของศีลธรรมทั้งสองข้อนี้กล่าวคือความรู้เท่าทันสังขารมองเห็นไตรลักษณ์ย่อมทำให้จิตเป็นอิสระหายยึดติดผูกพันสลัดพ้นไปลอยตัวไม่เห็นสิ่งนั้นๆเรื่องนั้นๆว่าน่าเอาน่าเป็นหรือน่าเกลียดน่าชังที่จะเป็นเหตุให้ทำการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เรียกว่าเป็นการผิดศีลธรรมพูดอีกในหนึ่งว่าศีลธรรมเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติเพราะไม่มีแรงจูงใจที่จะทำให้ประพฤติผิดศีลธรรมนั้นเลยอีกประการหนึ่งความหลุดพ้นเป็นอิสระของจิตเป็นเหตุให้เกิดความสุขอย่างประณีตลึกซึ้งซึ่งไม่ต้องอาศัยอะไรอะไรที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดศีลธรรมนั้นคือผู้หลุดพ้น มีความรู้สึกเป็นเสรีปลอดโปร่งโล่งเบาเบิกบานผ่องใสและบางท่านก็อาจจะได้สมาธิได้ฌานที่หาความสุขประณีตแบบต่างๆได้อีกเมื่อมีความสุขอยู่แล้วและเป็นสุขที่ดีกว่าก็จึงเป็นธรรมดาอยู่เองที่ผู้นั้นย่อมจะไม่เกิดความคิดใดๆที่จะละเมิดศีลธรรมเพื่อหวังความสุขที่ตนยังไม่ได้อย่างไรก็ตามจะต้องเข้าใจด้วยว่าสิ่งที่เป็นหลักประกันข้อที่สองคือความสุขที่ประณีตอย่างเดียวถ้าเป็นสุขในระดับโลกิยะเช่นได้ฌานเป็นต้นก็ยังไม่เป็นหลักประกันที่ปลอดภัยโดยสมบูรณ์พระผู้ได้สุขประณีตระดับโลกิยะอาจถอยกลับมาหมกมุ่นในสุขหยาบๆได้อีกจะให้ปลอดภัยแท้จริงต้องได้หลักประกันข้อที่หนึ่งคือจิตไม่เอาด้วยมิฉะนั้นก็ต้องเป็นสุขประณีตขั้นโลกุตระซึ่งก็ย่อมมาด้วยกันกับหลักประกันข้อที่หนึ่งอยู่เองเป็นธรรมดาบุคคลโสดาบันเป็นผู้ที่มีหลักประกันทางศีลธรรมทั้งสองข้อที่กล่าวนี้อยู่กับตัวและจึงเป็นผู้มีศีลธรรมสมบูรณ์จะไม่มีการประพฤติผิดศีลธรรมใดๆเลยอย่างแน่นอนแม้โดยหลักการท่านก็เรียกพระอริยบุคคลหรืออริยชนตั้งแต่ชั้นโสดาบันขึ้นไปว่าเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์ดังนั้นถ้าต้องการให้ศีลธรรมแผ่ทั่วไปในสังคมอย่างมั่นคงก็จะต้องพัฒนาคนส่วนใหญ่ให้เป็นโสดาบันจึงจะประสบความสำเร็จแท้จริงถ้าไม่สามารถสร้างหลักประกันสองอย่างนี้ขึ้นความหวังที่จะให้สังคมมีศีลธรรมมั่นคงก็เป็นไปได้ยากเพราะมีเชื้อหรือความโน้มเอียงที่จะละเมิดศีลธรรมอยู่ภายในตัวคนทั่วๆไปอันได้แก่จิตที่จะเอาหรือกิเลสที่จะละเมิดในกรณีเช่นนี้การสร้างเสริมศีลธรรมจะต้องใช้วิธีสร้างระบบการบังคับควบคุมการข่มฝืนหรือใช้พลังอย่างอื่นที่แรงกว่ามากดหรือท่วมท้นออกไปซึ่งย่อมไม่ปลอดภัยจริงและไม่ได้ผลสมบูรณ์ตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความไม่สำเร็จผลด้วยดีของวิธีการเช่นนี้มีอยู่ทั่วไปเช่นคนในยุคปัจจุบันนี้เองได้เล่าเรียนกันมามากๆทั้งที่รู้อยู่ว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรถูกอะไรผิดเป็นคุณหรือเป็นโทษแต่เพราะตกอยู่ในอำนาจของความอยากความชังความหลงมัวเมาคือโลภะโทสะโมหะก็จะละเมิดศีลทำการที่เป็นการเบียดเบียนตนเองเช่นดื่มสุราบ้างเบียดเบียนสังคมเช่นตัดไม้ทำลายป่าบ้างคำชี้แจงโดยเหตุผลก็ดีการใช้กฎหมายบังคับก็ดีปรากฏว่าได้ผลน้อยเกินควรในกรณีที่ไม่สามารถสร้างหลักประกันของศีลธรรมอย่างที่กล่าวข้างต้นมนุษย์ทั่วไปจะใช้วิธีการต่อไปนี้ในการรักษาหรือส่งเสริมศีลธรรมซึ่งได้ผลมากบ้างน้อยบ้างแต่ไม่เด็ดขาดคือใช้พลังความกลัวโดยขู่บังคับด้วยอำนาจของคนได้แก่การวางกฎเกณฑ์กฎหมายและระบบการลงโทษซึ่งจะมีการพยายามหลบเลี่ยงทำให้ต้องวางระบบควบคุมให้ซับซ้อนยิ่งขึ้นและอาจจะมีความทุจริตในระบบเช่นการสมคบกันโดยตรงบ้างโดยอ้อมบ้างทำให้การรักษาศีลธรรมได้ผลน้อยลงน้อยลงใช้พลังความกลัวโดยขู่ด้วยอำนาจเร้นรับ เช่นเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆซึ่งในสมัยที่คนเชื่อก็ได้ผลไม่น้อยแต่เมื่อคนมีความรู้อย่างปัจจุบันมากขึ้นก็ได้ผลน้อยการใช้พลังความกลัวในข้อนี้รวมไปถึงความกลัวต่อการไปเกิดในนรกด้วยใช้พลังความกลัวโดยบีบด้วยอำนาจเกียรติยศและความนิยมนับถือคือใช้อำนาจบีบคั้นของสังคมทำให้กลัวความติเตียนความเสียชื่อเสียงเป็นต้นสำหรับบางคนก็ได้ผลบางคนก็ไม่ได้ผลถึงแม้ได้ผลก็ไม่เด็ดขาดใช้พลังความอยากโดยล่อด้วยรางวัลหรือผลตอบแทนทั้งจากคนด้วยกันจากเทพเจ้าหรืออำนาจเร้นรับศักดิ์สิทธิ์ตลอดจนไปเกิดในสวรรค์ซึ่งก็ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างตามกาลเทศะไม่แน่นอนใช้พลังมโนธรรมโดยเร้าความละอายแก่ใจความเคารพตนเองและความมีสติสัมปชัญญะพลังข้อนี้น้อยคนจะมีมากคนส่วนมากมีพลังนี้น้อยมักพ่ายแพ้แก่พลังความอยากเป็นต้นจึงรักษาศีลธรรมไว้ได้เพียงบางส่วนโดยเฉพาะในยุคที่มีสิ่งล่อเร้าเย้ายวนมากและมีค่านิยมหยาบพลังมโนธรรมนี้ก็คุ้มครองไม่ได้มากใช้พลังศรัทธาโดยเร้าให้จิตแล่นพุ่งดิ่งไปในอุดมคติอุดมการหรือสิ่งสูงส่งดีงามอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าซึ่งทำสำเร็จได้ยากและแม้สำเร็จแล้วก็ไม่แน่นอนอาจกลับกลายเป็นอื่นไปได้เพราะความเชื่อเป็นการขึ้นต่อสิ่งอื่นไม่ใช่ความรู้จริงและก็ยังไม่หมดเชื้อกิเลสภายในซึ่งอาจกำเริบมีกำลังแข็งกล้าขึ้นมากรบทับศรัทธาในคราวหนึ่งคราวใดก็ได้หรือศรัทธานั้นก็อาจจะจางลงและหายไปเองข้อนี้รวมถึงพลังสมาธิในระดับเจโตวิมุตติขั้นต้นๆด้วยใช้พลังฉันทะโดยเราให้เกิดความอยากสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามหรือความใฝ่ดีข้อนี้เป็นพลังตรงข้ามหรือคู่ปรับโดยตรงกับพลังตัณหาที่เป็นตัวการให้ประพฤติผิดหรือละเมิดศีลธรรมในกรณีที่ยังไม่สามารถสร้างความหลุดพ้นเป็นอิสระของจิตขึ้นได้ควรมุ่งเน้นการสร้างพลังฉันทะนี้เพราะเป็นพลังที่เป็นกุศลเจือด้วยปัญญาและส่งต่อถึงความหลุดพ้นเป็นอิสระได้โดยตรงกว่าข้ออื่นๆไม่ว่าจะมีพลังชนิดใดอยู่เบื้องหลังการปฏิบัติก็ต้องอาศัยสัญญมะคือการบังคับควบคุมตนเองเป็นหลักในการทำศีลให้ศีลธรรมสำฤทธิ์ผลดังนั้นในการพัฒนาคนด้านศีลธรรมจึงต้องฝึกให้คนมีความเข้มแข็งรู้จักบังคับควบคุมตนได้ซึ่งความสำเร็จผลจะง่ายหรือยากและผลจะดีมากหรือน้อยก็ขึ้นต่อพลังหนุนที่อยู่เบื้องหลังด้วยในบรรดาพลังที่กล่าวมานั้นพลังที่จัดว่าอยู่ในขั้นประณีตก็คือพลังมโนธรรมพลังศรัทธาและพลังฉันทะแต่ทั้งนี้พึงระลึกไว้เสมอว่าพลังเหล่านี้จะยังไม่สามารถให้ผลแน่นอนเด็ดขาดศีลธรรมของสังคมจะมั่นคงแท้จริงก็ต่อเมื่อคนเข้าถึงสิ่งที่เป็นหลักประกันของศีลธรรมสองอย่างซึ่งทำให้มีศีลธรรมขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติคือจิตที่พ้นและสุขที่ประณีตซึ่งไม่ขึ้นต่ออามิตรดังได้กล่าวแล้วข้างต้น ข้อจอความไม่ประมาทซึ่งเป็นคุณค่าทางจริยธรรมข้อที่สองของไตรลักษณ์นั้นเป็นเครื่องเร่งเร้าให้เกิดความก้าวหน้าในธรรมและพร้อมกันนั้นก็เป็นเครื่องวัดความก้าวหน้าในธรรมด้วยดังได้กล่าวแล้วว่าพระอรหันต์เป็นจุดสุดยอดเป็นที่บรรจบร่วมและเป็นที่แสดงออกทั้งของความหลุดพ้นเป็นอิสระโดยสมบูรณ์และการที่บำเพ็ญได้บำเพ็ญความไม่ประมาทโดยสมบูรณ์เป็นจุดสมบูรณ์ทั้งของการปฏิบัติทางจริยธรรมและของความรู้แจ้งเข้าถึงสัจธรรมเป็นที่ประสานกลมกลืนของความปล่อยวางไม่ยึดมั่นกับการกระทำอย่างเอาใจใส่จริงจังเป็นจุดเต็มแห่งการบรรลุโลกุตรธรรมและการปฏิบัติถูกต้องต่อโลกียธรรมเป็นที่แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่ดูเหมือนขัดแย้งตรงข้ามกันแต่ที่จริงสอดคล้องไปด้วยกันได้อย่างไรไม่ใช่เพียงสอดคล้องไปกันได้เท่านั้นแต่ยังช่วยค้ำชูส่งเสริมกันอีกด้วยความไม่ประมาทเป็นศูนย์รวมของจริยธรรมและเป็นตัวเร่งให้เกิดการกระทำตลอดกระบวนการแห่งปฏิบัติการทางจริยธรรมตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงที่สุดยังมีพุทธพจน์ตรัสเรียกว่าเป็นดุจรอยเท้าช้างที่ใหญ่ซึ่งคุมรอยเท้าของสัตว์บกอื่นๆได้หมดทุกชนิดความไม่ประมาทคุมคุณธรรมข้ออื่นทุกอย่างให้ออกทำงานคุณธรรมข้ออื่นๆต้องมีความไม่ประมาทออกร่วมปฏิบัติงานถ้าประมาทเสียอย่างเดียวคุณธรรมข้ออื่นๆถึงแม้มีอยู่มากมายเต็มกล่าวถึงเต็มไปทั่วคัมภีร์ทั้งหลายก็เงียบเฉยเหมือนไม่มีอะไรหรือนอนตายแล้วทั้งหมดเปล่าประโยชน์ต่อเมื่อไม่ประมาทแล้วคุณธรรมทั้งหลายจึงจะสำแดงผลอย่างแท้จริงแต่สำหรับบุคคลที่มีกิเลสจิตยังไม่หลุดพ้นความไม่ประมาทมักจะถูกถ่วงรั้งให้ย่อหย่อนหรือหยุดเฉยกลายเป็นความประมาทเสียบ่อยๆเพราะมัวติดเพลินอยู่ในอามิตรและในอารมณ์ที่ล่อให้ลุ่มหลงหรือให้เขวไปเสียบ้างถูกกิเลสเช่นตัณหาพาให้เกียจคร้านขวงกังวลหรือทะเลถลายเสียบ้างการปฏิบัติจริยธรรมจึงบกพร่องอยู่เนืองๆหรือไม่สำเร็จผลเลยในทางตรงข้ามยิ่งมีจิตหลุดพ้นเป็นอิสระมากขึ้นก็ยิ่งไม่ติดเพลินในอามิตรและในอารมณ์ที่ล่อหลอกและไม่ถูกกิเลสครอบงำไม่มีเครื่องถ่วงรั้งไว้จึงยิ่งจะเป็นผู้ไม่ประมาทเร่งรัดทำกิจที่ควรทำได้มากขึ้นความเป็นอิสระละวางกับความเอาจริงเอาจังในงานจึงเสริมกันให้ต่างก็สมบูรณ์ไปด้วยกันชนิดพร้อมกันนั้นหลักความไม่ประมาทเท่าที่กล่าวมาก็เป็นเครื่องเตือนใจให้สำนึกว่าทุกคนแม้เป็นอริยะแล้วในขั้นต้นๆตราบใดที่ยังไม่บรรลุอรหัตผลก็ยังมีจุดอ่อนอาจไปติดเพลินในความสุขสบายและอิ่มพอในผลสำเร็จที่ลุถึงแล้วกลายเป็นผู้ประมาทคือพลั้งพลาดเอากุศลธรรมและคุณวิเศษที่ได้บรรลุแล้วเป็นปัจจัยแห่งความประมาทไปเสียจึงต้องเตือนตนอยู่เสมอให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทและมันสร้างความสังเวชคือคอยเร้าเตือนจิตสำนึกให้คิดที่จะไม่ประมาทอยู่ตลอดทุกเวลาในเมื่อคนทั้งหลายมีเชื้อหรือมีความโน้มเอียงที่จะเป็นผู้ประมาทจึงเป็นธรรมดาว่าในหมู่ชนที่อยู่รวมๆกันมากก็ตามน้อยก็ตามจะต้องมีคนอย่างน้อยส่วนหนึ่งที่ตกอยู่ในความประมาทจึงเป็นความไม่ประมาทอย่างหนึ่ง ของคนผู้ไม่ประมาทที่จะทำตนเป็นกัลยาณมิตรช่วยเร้าเตือนให้คนเหล่านั้นถอนตนออกจากความประมาทและกลายเป็นผู้ไม่ประมาทด้วยความมีกัลยาณมิตรหรือกัลยาณมิตรตาเป็นหลักสำคัญอย่างหนึ่งที่ท่านให้ใช้เป็นคู่เสริมกันกับความไม่ประมาทเพื่อจะให้ตอบได้ซึ่งคำถามว่าคุณธรรมข้ออื่นๆก็นอนเป็นตายหมดในเมื่อประมาทและเมื่อประมาทแล้วจะแก้ไขได้อย่างไรโดยไม่ต้องรอให้ทุกข์มาบีบคั้นเสียก่อนกล่าวโดยสรุปทุกคนพึงไม่ประมาทคือเร่งรัดทำกิจหน้าที่เพื่อประโยชน์ตนคือเพื่อพัฒนาตนเองและเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นคือเพื่อช่วยผู้อื่นให้พัฒนาเช่นผู้ปกครองรัฐพึงไม่ประมาทในการสร้างเสริมความสงบเรียบร้อยเป็นสุขจัดสรรสภาพแวดล้อมให้เกื้อกูลแก่ความอยู่ดีมีธรรมและการแสวงหาคุณค่าที่สูงขึ้นไปทางจิตปัญญาของประชาชนพระเถระพึงไม่ประมาทในการเผยแผ่ธรรมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนขวนขวายบำเพ็ญกิจเพื่อเห็นแก่ชุมชนที่จะเกิดมาภายหลังคือปัจฉิมาชนตาและทำการทุกอย่างที่จะให้สัตยธรรมดำรงมั่นเพื่อประโยชน์สุขของชนจำนวนมากตลอดกาลนานพระภิกษุทุกรูปพึงไม่ประมาทในการบำเพ็ญสมณธรรมและในการทำจิตของประชาชนให้ผ่องใสสร้างความรู้สึกร่มเย็นปลอดภัยทั้งด้วยความประพฤติที่ปราศจากการเบียดเบียนของตนเองและด้วยการสั่งสอนประชาชนให้ประพฤติดีงามทำสังคมให้ร่มเย็นคนทุกคนพึงไม่ประมาทในการบำเพ็ญประโยชน์ตนด้วยการทำตนให้พึ่งตนได้และในการบำเพ็ญประโยชน์ผู้อื่นด้วยการช่วยให้เขาสามารถพึ่งตนพัฒนาจิตปัญญาเพื่อเข้าถึงประโยชน์สุขสูงสุดที่จะได้มีจิตหลุดพ้นเป็นอิสระและเป็นอยู่ด้วยความไม่ประมาทอันหนึ่งเนื่องด้วยเป็นสามัญวิสัยของมนุษย์ทั้งหลายที่ว่าเมื่อเจริญก้าวหน้าแก้ปัญหาสำเร็จมีวัตถุอุปกรณ์พรั่งพร้อมอยู่สุขสบายแล้วมักจะประมาทหรือพิจารณาเห็นสภาวะของสิ่งทั้งหลายยอมรับความจริงทำจิตปรับในปลงใจได้แล้วก็มักประมาทจึงเป็นธรรมเนียมของพระศาสดาผู้นำและผู้บริหารที่ดีทั้งหลายจะต้องทำตนเป็นกัลยาณมิตรใหญ่คอยหาอุบายเร่งเร้าอยู่เสมอทั้งโดยตรงและโดยอ้อมด้วยการแนะนำสั่งสอนบ้างสร้างสถานการณ์ปลุกใจบ้างทำเหตุบีบคั้นที่ไม่เสียหายบ้างเพื่อกระตุ้นเตือนมนุษย์ทั้งหลายให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท3. คุณค่าเนื่องด้วยความหลุดพ้นหรือคุณค่าเพื่อความบริสุทธิ์บริบูรณ์แห่งความดีงามคุณค่าข้อนี้ว่าที่จริงก็รวมอยู่ในคุณค่าข้อแรกคือคุณค่าด้านการทำจิตในแง่ความปลอดกิเลสแต่มีความสำคัญเด่นเฉพาะจึงยกมากล่าวเน้นไว้ต่างหากคุณค่า2ข้อแรกนั้นทั้งคู่ท่านมักกล่าวถึงโดยอ้างอิงหลักอนิจจตาเพราะความเป็นอนิจจังเป็นภาวะที่มองเห็นได้ง่ายผู้ปฏิบัติธรรมแม้แต่ในระดับเบื้องต้นก็จะได้รับผลได้รับประโยชน์จากไตรลักษณ์โดยเข้าถึงคุณค่า2ข้อแรกนั้นตามสมควรแก่ปัญญาของตนแต่คุณค่าที่3นี้มักจะมาพร้อมกับการนมัสการความเป็นอนัตตาเช่น ภิกษุมองเห็นด้วยสัมมาปัญญาตามที่มันเป็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นอดีตปัจจุบันอนาคตก็ตามทั้งหมดนั้นไม่ใช่ของเรามิใช่เราเป็นนั่นนั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเมื่อรู้อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้แหละจึงจะไม่มีอหังการมมังการและมานานุสัยทั้งในกายอันพร้อมด้วยวิญญาณนี้และในนิมิตหมายทั้งปวงภายนอกอหังการได้แก่กิเลสที่เรียกว่าทิฏฐิมมังการได้แก่กิเลสที่เรียกว่าตัณหามานานุสัยได้แก่กิเลสที่ชื่อสั้นๆว่ามานะนิยมเรียกเป็นชุดว่าตัณหามานะทิฏฐิพุทธพจน์นี้มีสาระสำคัญว่าผู้ที่มองเห็นความเป็นอนัตตาชัดแจ้งแล้วก็จะไม่มีหรือจะชำระล้างเสียได้ซึ่งกิเลสที่เกี่ยวเนื่องผูกพันกับตัวตนหรือกิเลสที่เอาตนเป็นศูนย์กลางทั้ง3อย่างคือความเห็นแก่ตัวความแสหาแต่สิ่งบำรุงบำเรอปรนเปรอตนมุ่งได้มุ่งเอาผลประโยชน์ส่วนตัวที่เรียกว่าตัณหาความถือตัวความทะนงตนสำคัญตนเป็นนั่นเป็นนี่อยากยิ่งใหญ่ไฟเด่นครอบงำผู้อื่นแสวงหาอำนาจมายกชูตนที่เรียกว่ามานะและความยึดติดในความเห็นของตนความถือมั่นงมงายตลอดจนคลั่งไคล้ในความเชื่อถือทฤษฎีลัทธินิยมและอุดมการณ์ต่างๆที่เรียกว่าทิฏฐิกิเลส3อย่างนี้มีชื่อเรียกรวมกันเป็นชุดว่าปะปัญจหรือปะปัญจะธรรมแปลกันมาว่าธรรมเครื่องเนิ่นช้าถ้าจะแปลให้ง่ายก็ว่ากิเลสตัวปั่นคือปั้นแต่งเรื่องราวปั่นใจให้ทุกข์ปั่นหัวให้เรื่องมากทำให้ยืดเยื้อเยินเยอะยุ่งเหยิงยืดยาวฟ้ามเฟอฟั่นเฟือล่าช้าวกวนวุ่นวายนุงนังสับสนสลับซับซ้อนทำให้เขวห่างหรือถลายเชือนเฉออกไปจากความเป็นจริงที่ง่ายๆเปิดเผยปัญหาที่ยังไม่มีก็ทำให้เกิดมีขึ้นปัญหาที่มีอยู่แล้วก็ไม่อาจแก้ไขอย่างตรงไปตรงมาตามเหตุแต่กลับทำให้ยุ่งยากซับซ้อนหนุ่งหนังยิ่งขึ้นเป็นตัวบงการพฤติกรรมที่ทำให้มนุษย์พร่านไปมาขัดแย้งแข่งขันแย่งชิงกันตลอดจนก่อสงครามระหว่างพวกระหว่างฝ่ายไม่เฉพาะแต่จะเป็นเหตุให้ทำความชั่วร้ายนานับประการเท่านั้นแม้เมื่อจะทำสิ่งที่ดีงามถ้ามีกิเลสตัวปั่นเหล่านี้อยู่เบื้องหลังการทำความดีนั้นก็มีเงื่อนงำมีปมแอบแฝงไม่บริสุทธิ์และทำให้ได้ไม่บริบูรณ์ไม่เต็มที่กิเลสเหล่านี้จะคอยขัดถ่วงหรือชักให้เขวความรู้เข้าใจมองเห็นไตรลักษณ์โดยเฉพาะความเป็นอนัตตาจะบรรเทากิเลสที่เกี่ยวเนื่องผูกพันกับตัวตนเหล่านี้ให้เบาบางลงตลอดจนขจัดทำลายร้างให้หมดสิ้นไปสุดแต่กำลังปัญญาจะเห็นประจักษ์แจ้งทำจิตให้เป็นอิสระหลุดพ้นได้เพียงไหนเมื่อไม่มีกิเลสตัวปั่นเหล่านี้เป็นเงื่อนปมแอบแฝงและเป็นตัวกีดกั้นจำกัดให้คับแคบหรือเป็นแรงพัดพาให้เชือนแฉเฉแล้วหนทางแห่งการทำความดีงามก็เปิดโล่งกว้างไม่จำกัดขอบเขต จะบำเพ็ญคุณธรรมหรือสร้างสรรค์กรรมที่ดีงามใดๆเช่นไมตรีกรุณาทานศีลอัตถจริยาคือการบำเพ็ญประโยชน์ก็ทำได้อย่างบริบูรณ์เต็มที่และสะอาดบริสุทธิ์รวมความว่าการเห็นไตรลักษณ์ด้วยมนสิการอย่างถูกวิธีจะนำให้เกิดคุณค่าทางจริยธรรมทั้งความดีงามและความงอกงามที่มาพร้อมด้วยความสุขกล่าวคือดีงามด้วยกุศลธรรมที่แล่นโล่งไปไม่มีอกุศลคอยขัดถ่วงหรือบีบเบียนงอกงามด้วยความไม่ประมาทในการทำกิจและเป็นสุขด้วยปัญญารู้เท่าทันธรรมดาของโลกและชีวิตที่ทำให้จิตปลอดโปร่งผ่องใสเบิกบานเป็นอิสระความสุขไม่เป็นจริยธรรมโดยตัวของมันเองแต่เป็นคุณค่าสำคัญทางจริยธรรมเป็นพื้นที่อิงอาศัยของจริยธรรมทำให้จริยธรรมดำรงอยู่ได้มั่นคงความสุขในที่นี้มุ่งเอานิรามิตสุขคือสุขที่ไม่อาศัยอามิตรเป็นสำคัญเพราะเป็นสุขที่ไม่เจือด้วยความหมักหมมที่มักบูดเน่าหรืออืดเฟ้อและก่อโทษขึ้นได้ในภายหลังผู้ที่มองเห็นไตรลักษณ์รู้เท่าทันธรรมดาและมีนิรามิตสุขเป็นหลักประกันแม้จะยังเสพกามสุขจะก็จะไม่มืดมัวถึงกับหมกมุ่นหลงไหลหรือถลำลึกจนเกิดโทษรุนแรงโดยเฉพาะจะไม่เกินเลยจนกลายเป็นเหตุแห่งการเบียดเบียนตนและผู้อื่นและแม้เมื่อความสุขนั้นผันแปรไปก็จะไม่ถูกความทุกข์ใหญ่ท่วมทับเขายังคงดำรงสติอยู่ได้มีความกระทบใจแต่น้อยเป็นผู้พร้อมที่จะเสวยความสุขในทุกระดับได้อย่างสมบูรณ์เต็มอิ่มเต็มรสและคล่องใจเพราะไม่มีความกังวลขุ่นข้องเป็นเงื่อนปมหรือเป็นเครื่องกีดที่คอยรบกวนอยู่ภายในและยิ่งกว่านั้นทั้งที่สามารถเสวยสุขทั้งหลายได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดแต่ก็ไม่ติดในความสุขเหล่านั้นไม่ว่าจะประณีตหรือดีวิเศษเพียงใดเท่าที่บรรยายมานี้เป็นการกล่าวถึงคุณค่าทางจริยธรรมของไตรลักษณ์อย่างรวมๆกันไปต่อไปนี้เป็นการพิจารณาคุณค่าทางจริยธรรมของไตรลักษณ์นั้นโดยจำแนกตามลำดับข้อ 1. หลักอนิจจตาให้เที่ยงความเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปของสิ่งทั้งหลายจนถึงส่วนย่อยที่ละเอียดที่สุดทั้งฝ่ายรูปธรรมและนามธรรมความไม่เที่ยงของส่วนย่อยต่างๆเมื่อปรากฏเป็นผลรวมออกมาแก่ส่วนใหญ่ที่มนุษย์พอสังเกตเห็นได้ก็เรียกกันว่าความเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจหรือรู้สึกเหมือนกับว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นมีตัวมีตนของมันซึ่งเดิมมีสภาพเป็นอย่างหนึ่งและบัดนี้ตัวตนอันนั้นเองได้เปลี่ยนแปลงแปรรูปไปเป็นอีกอย่างหนึ่งความเข้าใจหรือรู้สึกเช่นนี้เป็นความหลงผิดอย่างหนึ่งเป็นเหตุให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นนำตนเข้าไปผูกพันอยู่กับภาพความนึกคิดอย่างหนึ่งของตนเองซึ่งไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเมื่อดำรงชีวิตอยู่อย่างผู้ไม่รู้เท่าทันสภาวะย่อมถูกฉุดลากให้กระเสือกกระสนกระวนกระวายไปตามภาพที่สร้างขึ้นลวงตนเองนั้นเรียกว่าอยู่อย่างเป็นทาสแต่ผู้รู้เท่าทันสภาวะย่อมอยู่อย่างเป็นอิสระและสามารถถือเอาประโยชน์จากกฎธรรมดาเหล่านี้ได้ในทางจริยธรรมหลัก อนิจจตาอาจใช้ให้เป็นประโยชน์ได้เป็นอันมากเช่น 1. ความเป็นอนิจจังนั้นว่าตามสภาวะของมันย่อมเป็นกลางๆไม่ดีไม่ชั่วแต่เมื่อเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของมนุษย์ก็มีบัญญัติความเปลี่ยนแปลงด้านหนึ่งว่าเป็นความเจริญและความเปลี่ยนแปลงอีกด้านหนึ่งว่าเป็นความเสื่อมอย่างไรก็ดีความเปลี่ยนแปลงจะเป็นไปในด้านใดอย่างไรย่อมแล้วแต่เหตุปัจจัยที่จะให้เป็นในทางจริยธรรมนำหลักอนิจจตามาสอนอนุโลมตามความเข้าใจในเรื่องความเสื่อมและความเจริญได้ว่าสิ่งที่เจริญแล้วย่อมเสื่อมได้สิ่งที่เสื่อมแล้วย่อมเจริญได้และสิ่งที่เจริญแล้วย่อมเจริญยิ่งขึ้นไปได้ทั้งนี้แล้วแต่เหตุปัจจัยต่างๆและในบรรดาเหตุปัจจัยทั้งหลายนั้นมนุษย์ย่อมเป็นเหตุปัจจัยที่สำคัญและสามารถบันดาลเหตุปัจจัยอื่นๆได้อย่างมากโดยในนี้ความเจริญและความเสื่อมจึงไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นไปเองตามลมๆแต่เป็นสิ่งที่มนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องทำและสร้างสรรค์ได้อย่างที่เรียกว่าตามยถากรรมคือแล้วแต่มนุษย์จะทำเอาตามวิสัยแห่งเหตุปัจจัยโดยไม่ต้องคอยระแวงการแทรกแซงจากตัวการอย่างอื่นนอกเหนือธรรมชาติเพราะตัวการนอกเหนือธรรมชาติไม่มีดังนั้นในทางจริยธรรมความเป็นอนิจจังหรือแม้จะเรียกว่าความเปลี่ยนแปลงจึงเป็นกฎธรรมชาติที่ทำให้มนุษย์มีความหวังเพราะกฎธรรมชาติย่อมเป็นกลางๆจะให้เป็นอย่างไรแล้วแต่จะทำเหตุปัจจัยที่จะให้เป็นอย่างนั้นขึ้นการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ดีขึ้นจึงเป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความเจริญทางวัตถุหรือทางนามธรรมตั้งแต่การทำคนโง่ให้เป็นคนฉลาดจนถึงทำปุถุชนให้เป็นพระอรหันต์และการแก้ไขกลับตัวปรับปรุงตนเองทุกอย่างสุดแต่จะเข้าใจเหตุปัจจัยที่จะให้เป็นอย่างนั้นแล้วสร้างเหตุปัจจัยนั้นๆขึ้นโดยสรุปความเป็นอนิจจังในความเข้าใจระดับที่เรียกว่า